Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zagrożenie zalaniem mieszkań na Żuławach, kilkanaście tysięcy osób bez prądu i duże problemy na drogach. Takie są skutki zimowej pogody. Sprawca zamachu na jarmark świąteczny w Berlinie uciekał z Niemiec przez Belgię, potwierdza belgijska prokuratura. To już cała seria napadów na obcokrajowców, tylko w Dolnośląskim w ostatnich dniach było ich kilka. Mocne opady śniegu i silny wiatr powodują wiele problemów. W serwisie Trójki raport o skutkach nadejścia zimy. Trudną noc mają za sobą mieszkańcy Żuław, gdzie doszło do zjawiska wpychania wody z Bałtyku do Zalewu Wiślanego. Wszędzie przekroczone są stany alarmowe. Najgorzej jest na Wyspie Nowakowskiej, gdzie mieszkańcom groziła ewakuacja, i w Dolnej Kępie na Nogocie. W samym Elblągu woda wylała z korytarza rzeki, zalewając ulice Starówki i wdzierając się do okolicznych domów. Są także problemy z zerwanymi liniami energetycznymi. W tej chwili prądu nie ma 18 tysięcy odbiorców, informuje Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej w województwie podlaskim, to jest około 5 tysięcy, warmińsko-mazurskim również taka podobna wartość. Zachodniopomorskie to około 3 tysięcy i w pomorskim około 2600 odbiorców. Na ulicach Świnoujścia woda, a na drogach regionu Ślizgawica, czyli bardzo trudne warunki dla kierowców, zwłaszcza na północy województwa zachodniopomorskiego. O szczegółach sytuacji w regionie w raporcie Marka Borowca. Potężny sztorm na Bałtyku i północny wiatr spowodowały, że woda zaczęła już wczoraj wieczorem wdzierać się na ulicę Świnoujścia. Tak było na przykład na ulicy Władysława IV. Woda zalała też ulicę Marynarzy. Od północy jej poziom opadł wprawdzie o ponad 40 cm, ale żegluga świnoujska wstrzymała kursowanie promów na Karsiborskiej przeprawie. Unieruchomione są wszystkie większe ciężarówki i tiry. Samochody osobowe mogą korzystać z miejskiej przeprawy i przepływać promami typu Bielik. Jak nas poinformowano, poziom wody nadal wolno spada, ale nie wiadomo jeszcze, kiedy Karsibory wrócą na swoje trasy. Nie najlepiej jest też na drogach w województwie zachodniopomorskim, szczególnie na powiatowych i gminnych, gdzie pod cienką warstwą śniegu jest lód. Niemieckie służby drogowe zamknęły wieczorem autostradę A11 od strony Polski. Można było przejeżdżać tylko przez przejście w Świecku. O pierwszej w nocy ruch wznowiono, ale nawet na autostradzie między Szczecinem a Berlinem nadal jest lodowisko. Marek Borowiec, Radio Szczecin. Na Warmii i Mazurach zablokowana jest najważniejsza trasa regionu, Krajowa 16. Powodem jest wypadek, w którym kilka osób zostało rannych. Utrudnienia mają trwać jeszcze przez półtorej godziny. Przypomnijmy, że problemy są też na autostradzie w Łódzkiem i tam także doszło do wypadku. Zamachowiec z Berlina, Ami Samri, dwa dni po ataku terrorystycznym na jarmark bożonarodzeniowy przybył do Brukseli. Informację taką przekazała belgijska prokuratura. A wcześniej podawano, że po ataku Tunezyjczyk przedostał się z Niemiec do Włoch przez Holandię i Francję. Beata Płomecka. Sprawcę zamachu zarejestrowały kamery na Dworcu Północnym w Brukseli 21 grudnia. Prokuratura poprosiła, by wszystkie nagrania z belgijskich dworców z tego okresu zostały uważnie przejrzane. I po tej analizie okazało się, że Ami Samri przyjechał pociągiem z Amsterdamu o 19. Po dwóch godzinach wyjechał do Lyonu, a stamtąd do Mediolanu, gdzie został zastrzelony przez włoską policję. Kiedy sprawca zamachu terrorystycznego z Berlina przyjechał do Brukseli, trwała już wtedy międzynarodowa obława. Dlatego w Belgii padają pytania, jak to się stało, że nie został rozpoznany i zatrzymany. Beata Płomecka, Polskie Radio. Wczoraj włoscy śledczy poinformowali, że to z broni, którą znaleziono przy Amrim, zastrzelony został Łukasz Urban. 37-letni Polak był pierwszą ofiarą Tunezyjczyka. W sumie w ataku w Berlinie zginęło 12 osób. Komenda Główna Policji zapewnia, że nie odnotowuje w ostatnim czasie wzrostu przestępstw popełnianych z nienawiści na tle rasistowskim czy ksenofobicznym. Tymczasem tylko na Dolnym Śląsku w ostatnim czasie było kilka ataków na obcokrajowców. Na początku tygodnia w Legnicy pobito Bengalczyka. W Lubinie na jednym z barów orientalnych ktoś wymalował rasistowskie napisy, a potem wybił szybę w drzwiach. Doszło też do ataku we Wrocławiu. Nieznani sprawcy wybili szybę w kebabie przy ulicy Prusa we Wrocławiu, a następnie wrzucili do środka butelkę z benzyną. Lokal się zapalił, na szczęście niegroźnie. Zniszczona jest tylko podłoga. Są ludzie, oni nienormalni, są ludzie chore. Tylko tyle. Mówi właściciel lokalu, Egipcjanin Ali Nafa, który mieszka we Wrocławiu od 8 lat. Nie mam wątpliwości, że to jest po prostu na tle rasistowskim. Mamy rodzinę, Niedługo bierzemy ślub i chcemy po prostu normalnie żyć. Dodaje partnerka Allegro Magda. Sprawą zajmuje się już policja. Relacjonował Przemysław Gałecki z Polskiego Radia Wrocław. Prokuratorskie zarzuty usłyszało już 3 mężczyzn podejrzanych o pobicie Pakistańczyka w Ozorkowie koło Łodzi. Odpowiedzą za udział w pobiciu ze względu na przynależność narodową i wyznaniową, spowodowanie obrażeń ciała oraz znieważenie. Rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Z dokonanych ustaleń wynika, że pierwszym atakującym napastnikiem był 37-latek. Mężczyzna ten podczas przesłuchania przyznał się do zarzutu, stwierdził, że nie odczuwa niechęci do osób innych narodowości i wyznań, a jego agresywne zachowanie było konsekwencją tylko i wyłącznie tego, że znajdował się pod silnym wpływem alkoholu. Do ataku na Pakistańczyka doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Mężczyzna wyszedł po pracy do sklepu, tam został pobity, ma złamany nos i wybite zęby. Policja nieoficjalnie łączy te wydarzenia z zabójstwem 21-letniego mieszkańca Ełku w noc sylwestrową. Zarzuty postawiono Algierczykowi i Tunezyjczykowi. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Informacje sportowe, Krzysztof Łuniewski. Taki urok skoków narciarskich. W Innsbrucku, tak jak zapowiadano, wiało w trakcie konkursu na potęgę i udało się rozegrać tylko jedną serię. Kamil Stoch był w niej 4. Patrząc na to, co stało się w serii próbnej, to znakomity wynik. Lider naszej kadry zaliczył poważnie wyglądający upadek. Zeskok był bardzo nierówny, ja wpadłem właśnie w serii próbnej w dużą dziurę. Miałem odczucie, jakby ktoś złapał moje narty i jakbym wyhamował. Nie miałem żadnej kontroli nad niczym, nie miałem nawet czasu na żadną reakcję. Na szczęście skończyło się tylko na potłuczeniach i Stoch wystartuje w kończących turniej 4 skoczni piątkowych zawodach w Bischofshofen. Na razie w klasyfikacji łącznej jest 2. Wyprzedził go Norwek Daniel Andretande. To on wygrał jedyną wczorajszą serię w Innsbrucku. Maciej Kot był w niej 6, Piotr Żyła 7, Dawid Kubacki 17, a Jan Ziobro 23. Pierwsi w tabeli Premier League są bez zmian piłkarze Chelsea, ale w końcu ktoś dobrał im się do skóry. W końcu, bo do wizyty na White Hart Lane wygrali 13 kolejnych spotkań. Wczoraj 0-2 przegrali z Tottenhamem. Koguty w nagrodę awansowały na miejsce 3. Wiceliderem pozostaje Liverpool. W Hiszpanii kopali w Pucharze Króla i całkiem dobrze wyszło to Realowi Madryt. W 1/8 finału królewscy 3-0 odprawili Sewillę i to grając bez swoich asów Ronaldo, Bale'a, Benzemy czy Ramosa. Bartosz Bereszyński to też ważna postać w talii Jacka Magiery i właśnie z tej talii wypada. Boczny obrońca Legii Warszawa przenosi się do Sampdorii Genua, podobno za 2 miliony euro. Nie podobno, na pewno. Koszykarki Wisły Kanpak Kraków przegrały po raz 5 w tegorocznej Eurolidze. Tym razem 68-74 z Montpellier. Kończymy Dakarem i 3. etapem tego rajdu, po którym Jakub Przygoński awansował na miejsce 9, a Rafał Sonik na 13 w klasyfikacji generalnej. Pierwszy kierowców samochodów, 2 kierowców kładów. Więcej na ten temat w sporcie za godzinę. To będzie pochmurny dzień, będzie padał śnieg, ale w ciągu dnia możliwe także większe przejaśnienia. Wiatr północny i północno-wschodni, umiarkowany i dość silny. W porywach do 60, na wybrzeżu do 75, wysoko w górach, w porywach do 110 km na godzinę. Miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne, ciśnienie rośnie. Temperatura od minus 12 stopni w Suwałkach, minus 9 w Białymstoku i w Augustowie, minus 7 w Warszawie i Lublinie, minus 5 w Łodzi i Krakowie, do minus 2 stopni w Trójmieście, Szczecinie i Opolu, tak będzie dziś. No ale wiemy, że nadciągają silne mrozy. Najbliższej nocy, z czwartku na piątek, temperatura na Suwalszczyźnie i w Kotlinach Karpackich może spaść do minus 20 stopni. W centrum minus 12, na zachodzie minus 7. Taka temperatura utrzyma się również w piątek. Na Suwalszczyźnie będzie minus 14, minus 10 w centrum, minus 6 na pozostałym obszarze. Mróz ma utrzymać się także w sobotę i niedzielę. Na Podlasiu, Suwalszczyźnie, w Kotlinach Górskich prognozowana jest minus 18. Na pozostałym obszarze tak mniej więcej od minus 15 do minus 10. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Halo? Kochana, krótka piłka przed długim weekendem. Dzisiaj w Media Expert od 18 do 21 nocne przeceny. To pa! Media Expert. Włączamy niskie ceny. W nowy rok przygotuj się na zmianę przepisów podatkowych. Najważniejsze zmiany w CIT, PIT i VAT. Kto zyska, a kto straci na zmianie kwoty wolnej. Zwrot VAT na nowych zasadach. 15% stawka CIT dla małych firm. Już dziś z Rzeczpospolitą. Książka Podatki 2017. Ty... To ile ty właściwie płacisz za leasing? 34. Złote? Nie, no coś ty. Grosze. 34 grosze za kilometr plus 216 zł stałej miesięcznej raty. Tyle zapłacisz za Forda Focusa w leasingu Happy Miles. Płać tyle, ile wyjeździsz. Happy Miles to pierwszy leasing na rynku liczony kilometrami dostępny w Getin Leasing i Idea Leasing. Szczegółowe kryteria finansowania oraz warunki umowy zawieranej w formie pisemnej dostępne są w placówkach finansujących. Halo? Stary, krótka piłka przed długim weekendem. Dzisiaj w Media Expert od 18 do 21 nocne przeceny. No, widzimy się. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Pan Linda? Bogusław, po prostu. Teraz wszystko może być prostsze. Dlatego w T-Mobile jestem. Gwarancja super prostej oferty na kartę. Za 25 zł co 30 dni masz rozmowy i SMS-y do wszystkich bez limitu i 10 giga. Szczegóły na gwarancja@t-mobile.pl. Żegnamy. Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Ja nie wiem, Wojtechu. Ja się stresuję. Ale czym? No tym, co to będzie, jak ci wszyscy ludzie tu przyjdą, jak kupią ten cały sprzęt na naszej totalnej wyprzedaży, jak nic nie zostanie. Będzie pozamiatane. Wojtek i Reneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład telewizor Samsung 65 cali, Ultra HD, Smart, klasa A za 4899 zł, czyli o 1000 zł taniej. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Panie ministrze, czy będą demisje w kierownictwie Biura Ochrony Rządu? Czy szef Andrzej Pawlikowski straci stanowisko? Pisze o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Szef Biura Ochrony Rządu jest chory, a więc w związku z tym to jest powodem jego nieobecności, a nie dymisja. Po prostu jest chory. Jest chory. I nie są przewidywane dymisje? Nikt z nas nie jest przywiązany do swojego stanowiska, ale dziś mogę powiedzieć tak, że szef Biura Ochrony Rządu jest po prostu chory. Czyli nie jest to choroba, jak to się mówi, dyplomatyczna, chociaż z dyplomacją w tym momencie ma niewiele wspólnego. Z tego co wiem, jest autentycznie chory. I nie będzie zmian. Na razie. I tak jak mówię, nikt z nas, ani ja, ani, tak, ani nikt z nas nie jest przywiązany do swojego stanowiska. Jeżeli poważny dziennik pisze, że straci stanowisko szef wyboru i jego pierwszy zastępca i że miało to już nastąpić wcześniej i że żądał tego Jarosław Kaczyński, a pan wybronił Andrzeja Pawlikowskiego, to dlatego to potem. To są, ja nie wiem, czy to jest poważny dziennik, skoro takie dywagacje wypisuje. To raczej świadczy o tym, że poważny nie jest. Panie ministrze, pieniądze ze zbiórek publicznych na KOT trafiały do firmy Mateusza Kijowskiego i jego żony Magdaleny Kijowskiej. Ustalił Onet i Rzeczpospolita także. To jest niezgodne z prawem, czy tylko nieprzejrzyste? Z całą pewnością jest to niejasne. Z całą pewnością jest to bardzo dziwne, bo jeżeli byłoby to przejrzyste, to wówczas pewnie Kijowski miałby pensję w KODzie i wtedy wszyscy wiedzielibyśmy, jak to wszystko działa. Bo jest to możliwe. Organizacje pozarządowe mają swój, że tak powiem, aparat etatowy i mogą pobierać pensję. Niedawno była dyskusja w tej sprawie co do wysokości, co do liczby tych pracowników etatowych. Z całą pewnością, ale skoro nie ma pensji, to znaczy, że coś jest do ukrycia. Być może ci, którzy wspierają finansowo KOT, o tym nie wiedzą, albo intencja była taka, żeby się o tym nie dowiedzieli. Tym razem dowiedzieli się, to dobrze. W każdym razie, ja dodam, że chodzi o usługi informatyczne, które świadczyła ta firma na rzecz KOD-u. Około 90 tysięcy złotych to było. No więc właśnie, no to dość takie, powiedziałbym, bardzo rozwinięte te usługi informatyczne, skoro tyle kosztowały. A więc można by odnieść wrażenie, że mamy tu do czynienia z próbą zaciemnienia sytuacji. Dlaczego? Nie tak dawno Kijowski mówił o tym, że utrzymuje się z datków rodziny. Okazuje się, że to nie jest prawdą. No więc z całą pewnością sytuacja jest niejasna, ale to problem tych, którzy dają pieniądze na Komitet Obrony Demokracji. Nie jest to sprawa jakiegoś konfliktu z prawem. Pytam pana o to, dlatego że to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaje zgodę na zbiórki publiczne. A to do końca jasne nie jest. Ja nie jestem w stanie teraz tego przeanalizować, tym bardziej, że nie mam dokumentów w tej sprawie. Być może ktoś z KOD-u wniesie sprawę do prokuratury i wtedy wymiar sprawiedliwości sprawą się zajmie. Czy tak będzie? Nie wiem. Natomiast dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że Kijowski mija się z prawdą, mówiąc oględnie, i że całe to przedsięwzięcie okazuje się, że było prywatyzowane. No kiedy mówi, że utrzymuje się z datków rodziny, a okazuje się, że utrzymuje się z datków, które na KOT wpłacają ludzie, którzy nie wiedzą, bo przecież sądzę, że uważali, że te pieniądze są spożytkowane w inny sposób, a pożytkowane są w ten sposób, że trafiają do kieszeni Kijowskiego. Jest jeszcze sprawa... No też do końca nie wiemy, jaki jest wkład, że tak powiem, materiałowy w tworzenie tych usług informatycznych, a ile jest zyskiem tworzących. No możemy powiedzieć tak, że sprywatyzował kijowski kod, dlatego że zarabia na tym, że ten kod funkcjonuje. A wcześniej mówił, że tego nie robi. No rzeczywiście, to pokazuje brak zasad w przypadku tego człowieka. To pokazuje, że mamy do czynienia z biznesem de facto, ze sposobem zarabiania na życie, a nie z jakąś ideą, o której wcześniej mówił. No ale to nie znaczy, że wszyscy ludzie, którzy brali udział w tych zbiórkach, czy też biorą udział w marszach kodu, czy też przystąpili do tego ruchu, są nieuczciwi. No to oczywiście tego nie znaczy, natomiast niewątpliwie wynika z tego, że Kijowski świetnie sobie poradził finansowo. Myślę, także w tej sytuacji. Sprawa do wyjaśnienia. Przede wszystkim. No nie ulega żadnej wątpliwości, że to stawia pod znakiem zapytania wiarygodność całego tego przedsięwzięcia. Widać, że to był dobry biznes dla Kijowskiego. No nie wiadomo. Nie stawiajmy kropki nad i. W każdym razie jest o czym... 91 tysięcy złotych, o których można było przeczytać. To myślę, że to jest bardzo taka okrągła sumka. Panie ministrze, czy wszyscy, którzy powinni, przygotowali się do zapowiadanego ataku zimy? No, zima rzeczywiście zaatakowała. W Warszawie tego tak bardzo nie widać. Widać na wybrzeżu szczególnie. Straż pożarna jest w gotowości, czuwa nad sytuacją. Służby odpowiedzialne, służby podlegające wojewodom także monitorują sytuację. Interweniujemy wszędzie tam, podległe służby ministrowi spraw wewnętrznych, kiedy dochodzi do zagrożenia mienia, czy też zdrowia, czy życia ludzkiego. Panie ministrze, gdzie jest gorzej? W pogodzie teraz czy w polityce? Gdzie jest gorzej? Ja myślę, że w polityce sytuacja nabiera kształtu takiego, który kompromituje opozycję, który pokazuje, że istotą tego sporu było, cóż, no, dojście do władzy w sposób sprzeczny z prawem. Dobrze, zostawmy oceny, przyjrzyjmy się faktom. Czy planowany jest zakup mobilnych, elektronicznych urządzeń do głosowania? Z tego co wiem, tak. A czy jest możliwe i planowane wyprowadzenie większości posłów nawet poza Sejm, nie tylko poza salę kolumnową? Nie, planowane jest rozpoczęcie nowego posiedzenia Sejmu 11 stycznia. Zobaczymy, czy do tego czasu opozycja wciąż będzie okupować gmach Sejmu, a więc salę plenarną, czy też nie. Są takie sygnały, które mówią o tym, że jakaś część opozycji poszła po rozum do głowy. Myślę tu o PSL-u. Są takie sygnały, które pokazują także, że Ryszard Petru z PSL-u to w ogóle zmienia zdanie. Przez chwilkę tylko krótką była w tej sali, także to już jest stary jednak, news. Jednak była, sam widziałem, jak posłowie PSL-u okupowali mównicę sejmową. To dobrze, że poszli po rozum do głowy. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku pozostałych klubów opozycyjnych. Klub Kukiz 15 nie brał udziału w blokowaniu. Klub Nowoczesnej, jeżeli odczytujemy wypowiedzi Ryszarda Petru po tej kompromitującej eskapadzie do Portugalii w ten sposób, to pokazało, że z kim mamy do czynienia, ale jednak wczorajsze wypowiedzi świadczą mamy o tym, mamy do czynienia że z ludźmi ułomnymi, po każdej ze stron, panie ministrze. To niewątpliwie, każdy z nas ma swoje słabości, z tym, że jeżeli ktoś mówi o tym, że tak broni demokracji, że tak protestuje i równolegle Dobrze. Wyjeżdża sobie na wakacje, to świadczy o tym, że niepoważnie traktuje tych, do których się zwraca. Dobrze, to potraktujmy poważnie słuchaczy i kontynuujmy rozważania, co się może wydarzyć 11. Wczoraj zostały opublikowane nagrania z tej trzeciej spornej kamery. Prokuratura wyraziła na to zgodę, ale dla Platformy to jest za mało, bo to miał być tylko taki pierwszy krok. Platforma utrzymuje, że posiedzenie Sejmu nie zostało zakończone i powinno być kontynuowane. Czy coś się zmieni w podejściu do tej sytuacji Prawa i Sprawiedliwości? Platforma różne rzeczy rzeczywiście podnosiła. Najpierw miała walczyć o prawa dziennikarzy w Sejmie. Okazało się, że te prawa są nienaruszone, więc w związku z tym Są nienaruszone. A dlaczego właśnie dziennikarze, którzy nie mają stałych przepustek, nie mogą wchodzić do Sejmu teraz? Z tego co wiem, sytuacja jest taka, że wróciły te przepisy, które zawsze były. To nie. Po rozmowie z marszałkiem Karczewskim. Właśnie nie, panie ministrze. Nie znam szczegółów. Nie. Z tego co słyszałem, marszałek Karczewski rozmawiał z dziennikarzami sejmowymi. No i takie przyjęto rozwiązania. A jeśli chodzi o dostęp do loży... Gdybym ja chciała się z panem umówić na rozmowę w Sejmie, to nie wiem, to musiałby pan mnie na jakichś specjalnych zasadach zaprosić. Ja jako osoba, która nie ma stałej przepustki, nie mogłabym tam wejść teraz. A jeżeli chodzi o tą lożę, galerię sejmową, to ona jest zamknięta na podstawie decyzji marszałka Bronisława Komorowskiego. Ale nie tylko galeria, ja mówię, o budynku Sejmu. Taką decyzję podjął marszałek Komorowski. No ale to był pierwszy apel. Potem skupiono się, skoncentrowano się na budżecie. Stwierdzono, że budżet został przyjęty niezgodnie z zasadami. To była nieprawda. Budżet został przyjęty zgodnie z zasadami. Było kworum, była większość, która budżet uchwaliła. Mówili posłowie Platformy, że prezydent ma wątpliwości. Myśli pan, że teraz, jeśli przyjrzał się, albo ktoś w jego imieniu przyjrzał się nagraniu z kamery, to stracił wątpliwości? To usłyszymy ze strony pana prezydenta, ale pan prezydent zwrócił się do marszałka Sejmu o wyjaśnienia. Marszałek Sejmu takie wyjaśnienia przedstawił prezydentowi Rzeczypospolitej. Przypomnę, że pan prezydent podpisał ustawę odbierającą nienależne przywileje funkcjonariuszom SB. Ta ustawa również została przyjęta na tym posiedzeniu, które było kontynuowane w sali kolumnowej ze względu na to, że zablokowano mównicę i salę plenarną. Ale jak tłumaczył sam pan plenarną. Prezydent oraz jego rzecznik Marek Magierowski, to nie znaczy, że wszystkie wątpliwości co do prawidłowości głosowania nad budżetem zostały rozwiane. No, więc zostało przedstawione stanowisko przez marszałka Sejmu, ale przypomnę, że to nie sprawiło, że Platforma Obywatelska wycofała się z tych kompromitujących sytuacji, również blokujących... No dobrze, pan blokujących... opisuje, co się zdarzyło, a ja opisuję, co się zdarzyło według tych, którzy mają inny punkt widzenia i czego żądają. Otóż Ryszard Petru zaproponował, żeby senatorowie PiS-u zgłosili poprawki, które wcześniej zgłaszała Platforma, a nie mogła tego zrobić z powodu zblokowania tego głosowania, no i tej sytuacji niecodziennej. Co prawda Sejmowa Komisja już przyjęła ten budżet bez poprawek, ale czy to był taki pomysł od rzeczy? To jest jeszcze przed posiedzeniem plenarnym Senatu, a więc senatorowie na posiedzeniu plenarnym mogą takie poprawki przyjąć. Co by to spowodowało? To spowodowałoby powrót budżetu do Sejmu. A więc to rzeczywiście formalnie jest to taka konstrukcja, która pozwoliłaby na wyjście z twarzą opozycji z tej embarasującej sytuacji. Ale Prawo i Sprawiedliwość by się na to mogło zgodzić, bo to przecież senatorowie Prawa i Sprawiedliwości musieliby zgłosić te poprawki. No są jeszcze opozycji. Senatorowie PO. Ale oni nie biorą udziału w pracach. A no właśnie, to jest ciekawe, że oni nie biorą udziału. I Grzegorz Schetyna jest przeciwny temu pomysłowi Ryszarda Petru. To rzeczywiście ciekawe, bo oni, jak się okazuje, są zakodowani na nie. Oni chcą trwać w tym proteście, który, jak się okazuje, nie ma podstaw. Mówiąc o tej historii, ja chciałem wykazać, że ten protest jest zupełnie bez podstawy. Musimy jest kończyć. Czy możliwe jest, że senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zgłoszą część poprawek opozycji? To teoretycznie jest możliwe. W praktyce, jak będzie, zobaczymy. Czy były jakieś rozmowy na ten temat? To wszystko, ja takich rozmów nie prowadzę. Takie rozmowy oczywiście są prowadzone w Sejmie, bo to jest miejsce. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby odblokowanie sali posiedzeń Sejmu i rozmowa właśnie. Za to podatnicy posłom PO także płacą. Nie za chodzenie po krzesłach i twierdzenie, że nie mogą wejść do sali kolumnowej, chociaż mogli wejść do sali kolumnowej. Tylko za pracę w Sejmie. Została zakończona. Dziękuję bardzo. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie samochód, który przyciąga spojrzenia. Fascynuje, nawet gdy się nie porusza. Crossover łączący komfort napędu hybrydowego z przyjemnością prowadzenia. Wyobraź go sobie, albo lepiej, zobacz na własne oczy. Premiera przełomowej Toyoty CHR już 14 i 15 stycznia. Zapraszamy do salonów. Nowa Toyota CHR. Napędzana zachwytem. Świeża porcja super promocji z Intermarché. Woda śródlana Żywiec Zdrój 7 razy 1,5 litra plus 1,5 litra gratis. Tylko 11,99. A wafle familijne 180 gramów. Kup 2 za jedyne 4 zł. Też jest w Intermarché. Zasilanie. Jest. Generatory. Włączone. Dopalacze. Aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 49 cali. Smart TV LG. Wi-Fi za 2190. Laptop Lenovo. Czterordzeniowy procesor AMD za 1399. Srebrna lodówko-zamrażarka Samsung. No Frost. 1,80 m za 1449. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna i 8.30. Krzysztof Zyblewski. Przez silne śnieżyce w całym kraju są problemy na drogach. Najgorsze warunki występują na wschodzie Polski. Są także awarie energetyczne. W całym kraju bez prądu jest około 18 tysięcy odbiorców. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, najwięcej awarie są usuwane, choć trudno dokładnie określić, kiedy prąd wróci do odbiorców. Powoli opada woda na Żuławach, ale zagrożenie nadal istnieje. W nocy z powodu silnego wiatru doszło do cofki, czyli wpychania wody z Bałtyku do Zalewu Wiślanego. Wszędzie przekroczone są stany alarmowe. W Elblągu, tuż po północy, woda zalewała kolejne ulice Starówki. Strażacy panują nad sytuacją, mówi komendant Elbląskiej Straży Pożarnej Łukasz Kochan. Stawione są zapory wzdłuż kilku ulic, plus na Starym Mieście. Zamknięte jest bulwar Starego Miasta, czyli te nabrzeże, dla ruchu kołowego i pieszego. Jeżeli chodzi o Wyspę Nowakowską, zostały również rozstawione zapory. Z jednego z domostw zostali ewakuowani mieszkańcy. Budynek został zabezpieczony workami. W związku z silnym wiatrem i cofką strażacy interweniowali w nocy na Żuławach ponad 120 razy. Od nowego roku w pracy nie pojawia się szef Biura Ochrony Rządu. Jak pisze Rzeczpospolita, generał Andrzej Pawlikowski nie jest ani na urlopie, ani na zwolnieniu. Szef BOR-u jest chory, mówi w Trójce minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Szef Biura Ochrony Rządu jest chory, a więc w związku z tym to jest powodem jego nieobecności, a nie dymisja. I nie są przewidywane dymisje? Nikt z nas nie jest przywiązany do swojego stanowiska, ale dziś mogę powiedzieć tak, że szef Biura Ochrony Rządu jest po prostu chory. Jak pisze Rzeczpospolita, BOR-em kieruje obecnie drugi wiceszef, pułkownik Jacek Kędzierski. Koniec bezpłatnych skarpetek dla pracowników i pończoch dla pracownic z Urzędu Regionu Trydent Górna Adyga we Włoszech. To rezultat polityki oszczędności wprowadzonej przez lokalne władze. Do tej pory były one bardzo hojne wobec personelu, począwszy od portierów, kierowców i woźnych. Otrzymywali oni garderobę służbową, którą kupowano z publicznych pieniędzy. Była to zarówno zimowa, jak i letnia wersja ubrań. Uzupełniały je dodatki. Paski, 7 par skarpetek dla mężczyzn i 16 par rajstop dla kobiet. Teraz wprowadzono cięcia w garderobie i pracownicy muszą sami zaopatrywać się w dodatki. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Jeśli chodzi o sytuację drogową, to informacja od pana Adama. Droga S8 od Oleśnicy w kierunku Warszawy. Złe warunki drogowe, śnieg jest nawiewany z pól. Dziś w całym kraju będzie padał śnieg, ale możliwe także lokalne rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany i dość silny, w wielu miejscach porywisty, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Najmocniej będzie wiało w górach, a także nad samym morzem. Temperatura od minus 12 stopni w Suwałkach, minus 9 w Białymstoku i Elblągu, minus 5 w Łodzi, Pile i Radomiu, do minus 2 w Świnoujściu, Koszalinie i we Wrocławiu. W nocy temperatura może spaść do minus 20 stopni, a jutro na Suwalszczyźnie będzie minus 14, w centrum minus 10, na pozostałym obszarze minus 6. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Stary, krótka piłka przed długim weekendem. Dzisiaj w Media Expert od 18 do 21 nocne przeceny. No, widzimy się. Są naśladowcy i są pionierzy. Nie szukaj kompromisu. Wybierz doświadczenie pioniera segmentu crossoverów i świętuj z nami 10. urodziny Nissana Qashqai. Przyjdź i przetestuj innowacyjne technologie modeli Nissan Juke, Qashqai oraz X-Trail. Wybierz swojego crossovera Nissana z rabatem do 12 tysięcy złotych w wyjątkowej urodzinowej ofercie wyprzedaży rocznika 2016. Nissan. Innovation that excites. Halo? Kochana, krótka piłka przed długim weekendem. Dzisiaj w Media Expert od 18 do 21 nocne przeceny. To pa! Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 9. Białystok i Jakalice są z nami? No, zgodnie z wczorajszymi prognozami pana synoptyka, to w okolicach Białegostoku biało jest na biało i jest minus 12. Dziękujemy bardzo. 227 trójek. Zapraszamy na piosenkę dnia. Dziś Elbow. It's so good to be magnificent. Piosenka dnia w całej rozciągłości. Za 20 minut będzie 9. Zaglądamy ponownie do prasy. Marcin Pośpiech. Dzień dobry raz jeszcze i zaglądamy do prasy niecodziennej. Dziś wcześniej wydanie weekendowe, świąteczne, plusa minusa na okładce Zbigniew Cybulski. Mija 50 lat od tragicznej śmierci aktora. Ostatni romantyk, pisze Jan Bończa-Szabłowski. Zbigniew Cybulski żył intensywnie, wiecznie rozbiegany, zawsze w pośpiechu. Tak wtedy, gdy 8 stycznia 1967 roku wskakiwał na dworcu we Wrocławiu do pędzącego pociągu i noga ześlizgnęła mu się ze stopnia. Czy był wielkim aktorem? Nie. Czy miał talent? Na pewno. Czy był genialny? Kto wie. Ale był przede wszystkim fascynujący i niedokończony, tak mówi o Zbyszku Cybulskim Jan Kretschmar, znakomity aktor i słynny rektor warszawskiej PWST. Od tragicznej śmierci Zbigniewa Cybulskiego mija dokładnie pół wieku, a on wciąż jest legendą. Został nią zresztą już za życia. Po Popiele i Diamencie Andrzeja Wajdy pisano o jego Maćku Chełmickim jako o ostatnim romantyku, który ginie na śmietniku historii. Sam nie powtórzył jego losu. Stał się największym mitem polskiego kina. Diament na śmietniku. Ten tekst w plusie i minusie. A dzisiaj także najnowsze wydanie Gościa Niedzielnego na stronach krajowych, tekst Poza prawem, czyli o lekarzach, którzy nie odpowiadają za swoje błędy, polskich lekarzach. Jedynie 4% spośród 3300 postępowań w sprawach błędów medycznych prowadzonych w 2015 roku trafiło do sądu. To pokazuje, że w kwestii błędów medycznych możliwość dochodzenia sprawiedliwości jest tylko teoretyczna, a lekarze, którzy popełnili błędy, najczęściej nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności. Zupełnie odmienna sytuacja jest w innych krajach unijnych. W Niemczech w 2015 roku w różnych instancjach i komisjach arbitrażowych zapadły 2132 rozstrzygnięcia przesądzające o finansowych rekompensatach dla poszkodowanych pacjentów. Nikt z tego powodu nie robi żadnego problemu, gdyż jest rzeczą normalną, że tam, gdzie ludzie pracują, zdarzają się także i błędy. Poza prawem. To tekst w Gościu Niedzielnym w tym tygodniu. Dziś właściwie także świąteczne dodatki do prasy codziennej, między innymi do Dziennika Gazety Prawnej. I tutaj bardzo ciekawy tekst, obszerna analiza tego, co obecnie dzieje się w Syrii. Nowa wielka gra. Harce pionków na syryjskiej szachownicy nie mają większego znaczenia, bo los kluczowych figur jest już przesądzony. Jeżeli dla kogoś syryjski konflikt był rzeczywiście wielką grą, to były to regionalne mocarstwa Turcja, Iran i Arabia Saudyjska, przy czym nie mylmy Turcji z Zachodem, biorąc pod uwagę swoje relacje z sąsiadami, członkostwo w NATO nie ma dla Ankary większego znaczenia. Nowa wielka gra to w dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. No i jeszcze o programie w Polskim Radiu, w programie drugim Polskiego Radia, programie, który wraca od nowego roku, Wieczór Płytowy, to w Polska The Times rozmowa z jednym z autorów tego programu, dziennikarzem Tomaszem Szachowskim, który mówi tak, program wrócił do radia po ponad 20 latach przerwy. To nie był mój pomysł, aby wskrzesić Wieczór Płytowy, to była idea moich młodszych kolegów. Kiedy o tym usłyszałem, początkowo byłem sceptycznie nastawiony, uważałem, że nie da się wejść dwa razy do tej samej rzeki, ale po pierwszym niedzielnym programie 1 stycznia, kiedy zalała nas potężna fala entuzjastycznych maili, SMS-ów, postów na Facebooku, komentarzy i ta fala nadal napływa. Spostrzegłem, że jest w tym potencjał, który warto wykorzystać i pójść za ciosem. I pyta dziennikarz Polska The Times, jaki sens ma puszczanie na antenie radia całych płyt, kiedy dziś wszystko można znaleźć w internecie, również tłumaczenia tekstów, a kiedyś w Wieczorze Płytowym również tłumaczono teksty. Tak jest. Robił to nieżyjący już Tomek Beksiński, który bardzo zasłużył się tej audycji, a ona swoją rangę w dużej mierze zawdzięcza właśnie Tomkowi. My na pewno tego robić nie będziemy. To jest zamknięty rozdział, również dlatego, że muzyka rockowa nie będzie podstawową osią tego programu, mówi Tomasz Szachowski, a program w niedzielę od godziny 22 do północy w programie drugim Polskiego Radia. Dziękujemy. To prasa i Marcin Pośpiech. Za 16 minut będzie 9. Joe Bonamassa. Thank you. free fall. Man, my man's waiting for your call. All is in mind, soul separation. Now it's the blues of desperation. Państwu nieskromnie powiedzieć, że zostaliśmy troszkę pochwaleni, może nawet bardzo pochwaleni. Piotr Baron, który już jest za szybą, powiedział, że Joe Bonamassa bardzo dobrze, bardzo dobrze. Szukaliśmy czegoś do pary, głosowaliśmy. Głosowanie wygrała pani Imelda. Up, going up in the world, going round, yeah, round, going round of the world, getting by, I'm fly, that's a moving so fast, I never stop, cause I'm having a blast, I never slow down, down, down, down, down, down, down, down, getting high, getting love, oh, as good as a drug, I got a great, great feeling, I'm as snug as a bug, I got no class, no glass ceiling to break, I never stop, cause I'm on the make, I never slow down, down, down, down. I'm a road runner, I'm road running, yeah. I'm a road runner, oh. I'm a road runner, I'm road running, yeah. I'm a road runner, oh. Bye bye boo, yeah, I'm looking at you. Don't tie yourself to your womanly jewels. You gotta run, gotta take it you can. Never stop. Oh, I make like a man and never slow down. Took it to dunk it down, down. Took it to dunk it down, down. Took it to dunk it down, down. I'm a road runner, I'm road running, yeah. I'm a Never had a watch that old ballet. Tick-a-tick-a-tick-duck, I have a gold Joe. Or blow on your face, never stop. It's a human race, so never slow down. Tick-a-tick-a-duck-a-down-down. Tick-a-tick-a-duck-a-down-down. Tick-a-tick-a-duck-a-down-down. Never, never slow down. Never, never slow down. Never, never slow down. Never, never, never. Imelda May, bardzo dobrze, też bardzo dobrze. Nie dodałem, że wygrała głosowanie jednogłośnie. Przeboje trójkowej rozrywki. Za 9 minut 9. Andrzej Zakrzewski wybrał na dziś z archiwum sketch Marii Czubaszek w wykonaniu Jerzego Dobrowolskiego i Bogdana Łazuki ze słynnej serii ilustrowanego tygodnika rozrywkowego zatytułowanej Dzień dobry, jestem z Kobry. Nagranie z maja 72 roku. Dzień dobry, jestem z Kobry. Dzień dobry. Co dobrego? Nic. Myślałem, że spotkała pana jakaś przyjemność. A nie, nie. Skąd to panu przyszło do głowy? Bo przed chwilą skakał pan do góry i klaskał. A nie, ja tak zawsze, to ja na pogodę. A, to tego nie wiedziałem. Tak, ja też nie. Podwizduje pan też? Nie, na pogodę? Na psa. Aha. Pan ma psa? Nie, ja mam zające. Zresztą niskopienne, wie pan. Proszę? Niskopienne zresztą zające mam. To po co pan gwizdze na psa? No, na coś człowiek gwizdać musi. No tak. A słyszał pan, żeby ktoś gwizdał na zające? Niskopienne zresztą? Nie. Nie, a widzi pan. No, tak. No więc gwizdzę na psa. Na pewno tak się panu nie stało? Na pewno nie. Zaraz, bo o tym, że gram w filmie, to ja wspominałem chyba panu. Pan? W filmie? Tak, nie wspominałem? Nic. Od kiedy pan tam gra? Chwileczkę. Nie, bo już nawet nie pamiętam. Ale gram chyba od jutra. Tak, od jutra. Dzisiaj mnie zaangażowali właśnie, niestety, do głównej roli zresztą. W jakim filmie? Koza hrabiny. Aha, zagra pan hrabinę. Tak, nasz nie, kozę. Aha, to ciekawe. Ciekawe dosyć, tak. No więc tak, rola ciekawa jest, owszem. Tak, a nie mogli wziąć do tej roli prawdziwej kozy? Mogli, ale reżyser nie uznaje naturszczyków. Aha, to pana zaangażował reżyser N. A ja nie powiem, reżyser N, tak. Tak. Tak, on, a pan go zna? Tak tylko z opowiadań. Ja też tylko. I zadzwonił do pana? Nie, ja nie mam telefonu. Dał więc ogłoszenie w prasie, tak? Że poszukuje od twórcy głównej roli do filmu Koza hrabiny. Aha, tak. To pewnie nie pan jeden się zgłosił. Oczywiście, że nie jeden. Dwóch nas przyszło. Mhm. Ja zresztą znalazłem się w wytwórni zupełnie przypadkiem. Tak. Przechodziłem, proszę pana, akurat tamtędy o 5 rano, no więc pomyślałem sobie, że skoro już jestem, to wpadnę, tak? Tak, o 5 rano wpuścili pana do wytwórni? No nie, poczekałem trochę. Reżyser N przyjął mnie o 11. Mhm. No i zaangażował mnie niestety. Tak. Był pan lepszy od tego drugiego. Zdaniem reżysera N, tak. N. Tak. Słyszałem, że jak mówił, słyszałem, jak mówił, że zaangażuje pierwszego lepszego, rozumie pan, tak? A ja byłem pierwszy niestety właśnie. Aha, tak. Czyli lepszy. Lepszy. No tak. I dlatego zaproponował mi główną rolę. Aha. Tak. Bo nie wiem, czy panu wspominałem, że gram główną rolę. I tak, wspominał pan. Tak, w porządku jest. No to będzie pan pewno sławny teraz. Na pewno tak. No ale tego nie można uniknąć niestety. Tak, poza tym zarobi pan trochę. Na pewno trochę, tak. Ale z tym też nie ma problemu. Zawsze mogę oddać na zamek czy coś, wiesz pan. No tak. A propos. Mógł mi pan oddać 50 zł? Ja przepraszam, wie pan, ale... Proszę, wie pan, ale szczerze mówiąc, to nie przypominam sobie, żebym od pana pożyczył. Nie? Na pewno nie. Aha, no to teraz mi pan pożyczy może. A to proszę. Tak. Może mi pan oddać pierwszego. I ja panu? No przecież pożyczył pan. Ale panu. No właśnie, dlatego mnie pan odda, no. Mam nadzieję oczywiście, że tak się stanie. Prawda? Dobre, tak. Ja panu powiem więcej. Bardzo dobre. Aha. W takich sprawach jestem najlepszy, niestety. Właśnie. Najlepszy, proszę pana. To jest akurat ilustrowany tygodnik rozrywkowy. Niestety, proszę pana. Do widzenia, na pewno. Nie, do widzenia. Dobrze, bardzo dobrze. Dziękujemy. W poniedziałek kolejna część. Za 5 minut 9. Piotr Łodejczy, dziękuję państwu. Czekał i dziękuję za wszystkie telefony. My mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Marcin Gutowski i Marcin Łukawski. Po 9:00 Piotr Baron. Blackfield, bardzo dobrze. We're like the weather. We can't predict it, we never tick with the time. Heavy shackles. We can't move freely, we're leaving trails on the ground. It's too late to wipe away now, you cynical bastard. But you're late from your plate, so how was your ride? It won't get better. Just string along until the curtain goes down. It's too late to wipe away now, you cynical bastard. You're all late from your plate. So how was your ride? Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład PlayStation 4 Slim z kontrolerem i grami Mafia 3 i FIFA 17 za 1499 zł, czyli o 229 zł taniej. Saturn. Technologia tak ma. Czy wiesz, co jest najlepsze dla twojej rodziny? Po pierwsze, musi być dobre z natury. Po drugie, musi pochodzić ze sprawdzonych źródeł. Po trzecie, niech dojrzewa powoli, w swoim tempie. I po stokroć, musi być pyszne. A już od teraz w Lidlu. Delikatna, lekka mozzarella, 125 gramów, tylko złoty 79. I hummus, pasta z ciecierzycy, 160 gramów, różne rodzaje. Jedynie za 2,99. Bo w Lidlu zawsze znajdziesz to, co najlepsze dla twojej rodziny. Lidl. Co tydzień coś nowego. Siema, tu Jurek Owsiak. To będzie niezwykły 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który rozkręcimy razem z Play. Nie może was zabraknąć. Pomóż orkiestrze też w internecie. Zobacz teledysk z udziałem znanych osób na playdlawośp.pl i pomagaj. Im więcej z was obejrzy, tym więcej pieniędzy Play przekaże Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wchodźcie na playdlawośp.pl, oglądajcie i pomagajcie. Play. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy.